שלום לכולם. ברוכים הבאים לחללית, תוכנית מיוחדת לכבוד פורים, היום ה-16 למרץ 2014. חג פורים היום, אז שיהיה לכם קודם כל חג שמח. שמי יואב לנצמן, אני לא הקפטן, אני אחד מה-away team שאנחנו כולנו חלק ממנה. איתי נמצאת דוקטור קרן לנצמן, המפיקה של החללית. היי, זאת אני, זאת אני! שלום, שלום. כן, בתפקיד זו. הייתי מבצעת התמנונית. קרן, בתפקיד זו שחוזרת על דברי המחשב, כמו שזה נראה. אני בתפקיד זו שחוזרת על דברי המחשב, קפטן, לא קפטן. יחד איתנו נמצא עופר בטופקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, בתחום של קוסמולוגיה. שלום עופר. כן, ולרשימת ה-Expendables מצטרף גם בועז קרני, עד לאחרונה דוקטורנט בתחום של אנרגיות גבוהות באוניברסיטה העברית, אבל עכשיו יש לו חדשות לספר לנו, נכון בועז? אתה רוצה לרקוד בשבילנו? דמת לא קפטן, אני דוקטור, לא רק דן! מזל טוב! אז מזל טוב! חיים. כי מזמן לא היה לנו דוקטור נוסף בתוכנית. לאט לאט אנחנו הופכים למיעוט, ובגלל שאני הלא דוקטורנט היחיד, אז... בגלל זה אתה מעולם לא קודמת לדרגת קפטן. לא קפטן. נכון, נכון. אפילו לתמנונית יש דוקטורט, ולהיות תמנונית. וסקוויבלי, משהו, סקווישי. מדעי הדיו. לפני שנתחיל בתוכנית הרשמית והרצינית מאוד שלנו להיום, נגיד בהצלחה להילה שעברה היום ניתוח גב, ואנחנו כולנו מצפים להחלמתה מהירה ולשובה לצוות החללית הצופים. נכון, ומאחלים לה המון אוגרים סיבירים קטנים וחמודים שישירו לה, וכן. וכן, עוד משהו. ביקשנו לפני שעה קלה ממי שמבקר בדף של האירוע, לכתוב לנו בדף הפייסבוק של האירוע שאלות, ברוח החג שעליהם אנחנו נתאמץ מאוד ונענה. כבר יש לא מעט שאלות משעשעות מאוד, אתם מוזמנים לכתוב עוד שאלות כמה שיספיק לנו הזמן. כמו כן, בדף היוטיוב ניתן לכתוב שאלות, סמנו אותן בשתי כוכביות, וכשאר תקבלו תשובה, אולי... כן, ויכול להיות שלחלק מהשאלות יהיו גם תשובות רציניות, אני לא מבטיח. אני מאוד מקווה שלא, זה ממש מטריד אותי. עד כמה שזה תלוי בקרן, אז לא. אז שתי הודעות חשובות. אחד זה ב-12 לרביעי, עוד קצת פחות מחודש, שזה שבת, יהיה ליל יורי, יורי'ס נייט. זה יום השנה לטיסה המאוישת הראשונה לחלל בשנת 1961, שאז יורי גגארין, הקוסמונאוט הראשון, האדם הראשון במסלול סביב כדור הארץ או בחלל בכלל, הפך את האנושות לגזע שוחר חלל, ואת זה אנחנו הולכים לחגוג כמו כל שנה, בהרצאות, מופעים, הרמת כוסית או כל אירוע אחר שבא לכם להשתתף בו או להקים בעצמכם, לשתות לשוחרה ולדבר על הירח, the way it should be done. למשל. אז בשנה שעברה היה אירוע מאוד מאוד מוצלח שעשינו של מיקרו הרצאות קצרות של 10 דקות בגני יהושע, כנראה שהשנה נעשה אותו דבר, אז יהיו פרטים בקרוב, ואם אתם רוצים להקים עוד אירוע משלכם, או כל דבר שיכול לחגוג את עצם זה שיש אנשים בחלל, ושבעתיד כולנו נחיה בחלל, אנחנו מקווים, אז בבקשה תעשו את זה. יש דבר, אתה יואב איזה אירוע בחיפה? ויקטור אמר שהוא מתכנן לארגן משהו בחיפה, אז כנראה שכן. אנחנו עובדים על זה, ואני מקווה שיצא בכל ארבע הערים הגדולות. כן, אבל באמת, אל תחכו שמישהו יפיק בשבילכם. כל הכיף זה באמת לארגן אירועים כאלה, כי זה ממש כיף. אני רגע, יואב? כן. וזו שחוזרת על דברי המחשב, אני רוצה לציין, שא' יש לי חתול על הרגליים, וב' אם אתם רוצים להרים אירוע ולא בדיוק בטוחים איך לעשות את זה או איך לפרסם את זה, אתם מוזמנים בכיף לשאול אותנו דרך הדף של שלה. כמעט אמרתי החתוללית. לחתוללית אין דף, לחללית יש. בפייסבוק. צריך באמת לארגן משהו. אם אתם רוצים, אם אתם, אין לכם פייסבוק מסיבות עקרוניות ואתם עדיין רוצים לשאול, אתם מוזמנים לשאול אותנו דרך היוטיוב גם כן, ואנחנו נשמח לענות ולעזור ברעיונות, ואנחנו לא ממש יכולים לתמוך כספית, אבל היי, אנחנו יכולים לעודד אתכם ולשים תמונה של התמנונית. התמנונית. הודעה שנייה, בעוד חודש, ב-16 וב-17 לאפריל, התקיים בתל אביב כנס עולמות, כנס שנתי למדע בדיוני ופנטזיה, עם מגוון גדול של אירועים, חלקם אפילו בתחום החלל, ביניהם אירוע שלנו, של צוות החללית, שהתקיים ב-16 באפריל, זה יצא יום רביעי בשעה 6 בערב, והמיקום המדויק הוא באשכול הפיס שברחוב 4 בתל אביב. אז תהיו שם ויהיה ממש מגניב, אנחנו מאוד מאוד נשתדל שזה יהיה גם בלייב בזמן האירוע, אבל בכל מקרה הוא יצולם, וכך שאני מקווה שתוכלו להשתתף בזה גם אם אתם לא מגיעים לכנס עצמו, אבל כמובן שכדאי לכם להגיע כי זה יותר מגניב בלייב. אני חושבת שכל אחד מהפאנל הנוכחים משתתף בלפחות עוד אירוע אחד אם לא עוד שניים בעולמות. כן. כך שגם אם אתם מחבבים חבר פאנל אחד יותר מאחר, כדאי לכם להגיע. כמובן כן. שהחבר פאנל שאתם כולכם מחבבים הוא זה שיושב לי על הברכיים כרגע ונועץ לי ציפורניים, אבל הוא לא יגיע, היא לא תגיע לעולמות. אבל ברור שאתם אוהבים את כולנו, אז כן. כן, אתם לא צריכים לבחור, אנחנו לא משובצים אחד מול השני. כי ביקשנו, כי אנחנו חכמים אין סטף. כן, ועכשיו נתחיל את האירוע המרכזי של הערב, שבו אופר יתחיל להסביר לנו את הסיפור המשעשע ש... יעל שמה לנו בדף של החללית. משהו על בית המקדש. אני קודם רוצה להודות ליעל, שדאגה לידע אותנו על המאורע הקוסמי החשוב, שעומד להתרחש ממש אותו. סוף העולם. למעשה, החל מחר, ארצות הברית וקנדה התחילו לשקוע תחת מים, ובהמשך, גם ערים באירופה. אל תבלבלו אותנו עם עובדות, כמו למשל שזה אותו גובה, ולכן אמורות לשקוע ביחד. לא. כן, שתיהן הולכות, כולם הולכים לשקוע תחת המים, אבל בסדר, כי המשיע יחזור וינהיג את כולנו. וזה בסדר, כי בית המקדש נמצא בתנועה לכיוון כדור הארץ. מי שלא... רגע, סליחה, שנייה, אני מנסה להבין משהו. אתה מבין, בתור זו שאין לה הרבה תפקיד, זה בחללית. אני בדרך כלל מאבדת אתכם. אז שנייה. אז אמריקה שוקעת קודם, אירופה שוקעת אחר כך, זה לא בעיה, כי מישהו שמת לפחות 2,000 שנה, אם לא 3,000 ומעלה, יחזור להנהיג אותנו כי בית המקדש מגיע לכדור הארץ? זה לא המשיך הזה, זה לא ישו. זה המשיך היהודי. המשה היהודי בניגוד למשה הלא יהודי? המשיח זה יותר הגיוני ממשה, האמת. האם הוא רוכב על חמור חלל? האם הוא רוכב על חמורי חלל? ייתכן, ייתכן שזה עדר של חמורי חלל, והם גוררים אחריהם את בית המקדש. לאן? אל תגיד. אני חושב שזו הזדמנות מופלאה, זו הזדמנות מופלאה, כי אם אנחנו נעקוב אחרי המסלול של בית המקדש לאחור, אנחנו נוכל לדעת איפה אלוהים. זה כאילו, אני רוצה פה... שנייה, רגע. באיזה מהירות הוא נע? ואם אני מצביעה עליו עם לייזר, האם זה משנה את המהירות שלו? האמת אפשר לחשב את זה, כי יש לנו גבול לכמה... אני מניח שבית המקדש הוא בגודל של בית המקדש. רגע, שנייה, לא, אבל השאלה השנייה של קרן הייתה הרבה יותר קלה. כי התשובה אליי כן. זה מאוד פשוט, את ישנים את המהירות... לא התעצביעי עליו עם לייזר. ילדים, לא לריב! יש מספיק שאלות טיפיליות לכולם. אני רוצה להבין מה שאני מבין פוינטר על בית המקדש כדור הארץ משנים את המהירות שלו. מעולה, תודה לעידו שנתן לי את הרעיון לשאלה הזאת. מאחר ואתם מסתכלים רק על העבר ועל מאיפה הוא בא וכל זה, אז אני מציע לכם להסתכל על העתיד, מה יקרה כשהוא יגיע? אני אנחנו כולנו נמות כי זה נשמע לי מסוכן מאוד. כן, לא יזכרו שום דבר לגבי התא של בית המקדש. אתה משיח למשוך במושכות של החמורים. לא? הוא ימשוך במושכות של החמורים. זה נחיתה רכה. על הרימת חזיר. לא. הוא יפעיל את החמורים מאחורה. אני רוצה לציין בשם הטבעוניות שבפיד, שלא אני, שזה נשמע לי כמו התעללות בחיות. אפשר לשאול אתכם שאלה מהפייסבוק? כן. יש! I've got one job on this ship. כן, עבדתי על זה הרבה. ובכן, שאלתה הראשונה של הבמאית המחזאית, עטורת הפרסים, סופרת, וברחו לי עוד כמה... אני מבקשת לה לקרוא לראות את המחשפה. It's kind of insulting. כן, כן, טוב, תמונות מי. בקיצור, רותם ברוכים. אתם אומרים לעשות וו. וו! כן. תודה. למה פלוטו התחפש לכוכב לכת כל השנים האלה, והאם יש עוד דברים שחשבו שהם א', אבל הם בעצם ב'? זה לא שהוא ממש התחפש. כי העניין הוא שהוא לא שינה את עצמו בכלל, ההגדרה השתנתה. יכול להיות שאנחנו נגלה עוד דברים כאשר New Horizons תגיע אליו בעוד מספר שנים, ואז אנחנו נגלה באמת מהו. אבל פלוטו פשוט מעולם לא היה ראוי להיקרא כוכב לכת. היי, אל תדבר ככה על פלוטו, הוא ראוי. זה לא יפה. לא היה איזה סיפור על... אנחנו כולם מחבבים אותו. לא היה סיפור על איזה מישהו בכנסים שהסתובב ואמר, אני הרגתי את פלוטו? כן, יש את... כן, למה ברח לי שמו? מייק בראון, אני חושב? פלוטו קיל? כן, אני תכף אחפש באמצע. אתה לא תחפש, אתם תגידו לי, האם יש עוד דברים שבמשך שנים חשבנו שהם א', ואז החלטנו שהם בעצם ב'. ודאי, יש המון דברים. גלקסיות, בתור התחלה. גלקסיות פעם חשבו שהם, קראו להם נבולות, והם חשבו שהם משהו בתוך הגלקסיה שלנו. נכון, כל קטלוג מסגרת. מה? כל קטלוג מסיה, הקטלוג של Deep Space, Deep Sky Objects, ארפיליות גלקסיות, כל מיני דברים כאלה שקוטלגו על ידי בחור צרפתי, אני מניח ש... שמו מיסיה. 71! הוא קטלג את הכוכבים בשמיים, כמו שעשו הרבה בדורו, והוא שם לב שיש כל מיני דברים שלא נראים כמו כוכבים, כל מיני דברים מעורפלים כאלה, שהוא לא יודע אם הם שביטים או משהו אחר, אבל זה לא עניין אותו כל כך, אז הוא פשוט קטלג אותם בתור דברים שמפריעים לראות את הכוכבים, שידעו לא להתבלבל בגינם ולחשוב שהם כוכבים בטעות. אז הוא פשוט קטלג אותם, אז בקטלוג הזה יש את כל הארפיליות, לא את כל, את... לפחות הרבה דברים שאפשר לראות גם בטלסקופ לא כל כך גדול. ארפיליות, גלקסיות, צבירים, כל מיני דברים כאלה שהם לא כוכב רגיל. ואז התברר שכל העבודה שלו זה לשווה. לא, ממש לא. היום זה... האובייקטים שלנו שהם אובייקטים חוץ גלקטיים. בהתחלה לא ידעו שהם חוץ גלקטיים. אבל אחרי זה גילינו, אז זה היה הקטלוג הראשון של גלקסיות. זה חלק מהשוטה. זה גלקסיה שלנו. אבל שנייה, איך אפשר להתבלבל בין גלקסיה, כי זה דבר גדול גלקסיה. לא, אבל כשאת מסתכל... אבל זה רחוק, זה דבר רחוק נורא, הוא היה קטן. בתקופתו עוד לא ידעו מה זה גלקסיה, אבל כשהסתכלו בטלסקופ לא משהו על כל מיני דברים, אז הוא ראה משהו מרוח כזה, את יודעת איך הרפילית נראית בטלסקופ. זה נשמע כמו בדיחת יוממה. הוא ראה משהו מרוח שנראה כזה כמו מריחה על העדשה, אך לא. זה היה דברים אחרים, אז הוא פשוט סימן אותם. זה הכל. נקסט שנה הבאה. יש לי שאלה, אפשר לשאול? ברור שאפשר לשאול, אני שולטת במחשב. לא, אתה חוזרת עליו, הוא שולט בך. זה מה שאתה חושב. אוקיי, ילדים, אני מבקשת, אתם מפריעים לזאת ששולטת בכם. ובכן, שאלה. נכון שכל דבר מושך דבר אחר? כאילו לכל דבר יש כבידה מסוימת, נכון? כל דבר בעל מסה. כן, אוקיי, אז נניח שיש מישהו ממש ממש ממש שמן. אם הוא יקרוס לתוך עצמו, הוא יכול ליצור חור שחור? הוא צריך להיות לא רק שמן, אלא גם מאוד מאוד דחוס. אם הוא יקרוס לתוך עצמו, אז הוא יכול, אם הוא יצליח להיות מספיק מספיק קטן, אז כן, האמת שכן. הנקודה, הוא לא יקרוס תחת כבידתו שלו, אבל אם בדרך מסתורית כלשהו נצליח לדחוס אותו לתוך... נגיד, עם האלה שעושים איתם מכוניות ישנות, או תוכנית משפט האלה. אני חושב שראינו את התוצאה של זה, עשו את הניסוי הזה בסרט טופ סיקרט. הוא לא הופך לחור שחור. באמת? לא, לא, לא, יואב יודע לצאת את הסרט הזה בעל פה, אני אמין לו. יואב, לא. לא, שאלה מהפייסבוק. סליחה, סליחה. האמת היא שאלה מורכבת. האמת היא שזו שאלה מורכבת. אני לא שומע אותך. מה בחלק של שאלות הומוריסטיות לא הבנת? דוקטור. רגע, יש לי שאלה חשובה על נושא של חורים שחורים שאני רוצה לשאול פה את המורחים שלנו, כי אני אף פעם לא הבנתי אותה עד הסוף. חורים שחורים תמיד מדברים עליהם בהקשר של מה יקרה אם נבלע לידי חור שחור וכאלה דברים. אם אני מחליט להקדים תרופה למכה, ואני מוצא או מייצר חור שחור מיקרוסקופי, זעיר, אוקיי? ואני בולע אותו. מה יקרה? לא, אני כבר רואה את גלקסיית יואב. יהיה לך קלקול קיבה ממש רציני. אוקיי. עד כמה זה נורא מאחד עד עשר? כמה אלפיות, סיריות אלפיות השנייה, שלוקח לחור שחור להתפזר. כי חורים שחורים מיקרוסקופיים מתאדים לפני... מה הקטע של חור שחור שמתעדה? תמיד רציתי להבין את זה. כאילו, זה לא מים. הכל בגלל הוקינג. כן. הכל בגלל בקנשטיין, הכל בגלל בקנשטיין. רגע, אז הוקינג לקח לו את הקרדיט? את האשמה, יכול לקחת את האשמה. לארג'לי סו, כן, לארג'לי סו. אז מה הקטע של חורים שחורים שמתעדים? מתנדפים. זה אפקט קוונטי, לכן זה אוטומטית פחות מעניין. זה אפקט קוונטי ולכן הוא פטור בהסבר. לא, נכון. זה הכי, זה הכי נכנס פה טקנו. זה לא, ככה עובד ה... חורים שחורים הם לא באמת שחורים, והם פולטים חומר, וזה לא ככה, ויש אפקטים, וקרינה וכאלה. אך, אתם והאפקטים שלכם. ובכן, יקירת הבלוג, העמוד, ויקירתי האישית, הסופרת המהוללת, התסקיטאית, ברח לי עוד איזשהו תואר, כל הזמן... קוראים לי יעל פורמן. כן, יעל פורמן. יעל פורמן, כן! פותרת בעיות טכניות בשלט רחוק, ומתפעלת הבלוג שלי. וכותבת הספר, ילדי בית הציפלינק, הזכוכית. ובקרוב עוד ספרים, אם רוצה עוד ספרים יהיו חכמות מספיק. ובכן, יעל פורמן שואלת, פעם חשבו שיש את ה... שימו לב שאני אשכרה חוזרת על דברי המחשב כרגע, כן? אני רוצה לבדל שכולם מבינים את זה. אחלה שאתי יכולה לעשות share screen או משהו. פעם חשבו שיש תעלות מים על מאדים שמצביעות על ציביליזציה פורחת ושנוגה כוכב גשום. מאז התפתחו אמצעי הצילום והיום יודעים שזה לא נכון. האם ייתכן שזה כן היה נכון, אך גזע חייזרים זדוני השמיד את התרבויות ההן של מאדים ונוגה רק כדי לבאס אותנו? יש לציין שלדעתי זה הסיפור שלה על השנתון. כן, המשיך. ברור שכן. ודאי, רבה. אני רוצה לשאול להם את, איך אנחנו נפגוש חייזרים? איך נפגוש חייזרים? כן, כי הם באו כבר להשמיד לנו את מאדים ונוגה. קודם כל, זה איזשהו זוג קוויר בדרך לברודווי שואו, מה זאת אומרת? קודם כל, כל מי שיגיע לקפטן עולמות... רגע, אחד. כן, לא קפטן? מיי קפטן, מיי לא קפטן? רציתי להגיד שמי שיגיע לכנס עולמות, בדרך כלל יש שם כמות נכבדת של חייזרים. אבל אם חייזרים יגיעו לפה, אני לא יודע אם הם יתעניינו בנו דווקא. זאת אומרת, אנחנו קצת מייחסים לעצמנו יותר מדי, כאילו, אנחנו הדברים הכי מעניינים פה, אנחנו לא צורת החיים שקיימת הכי הרבה בעולם, למשל, אלה הם ידידייך המיקרובים. ידידיי המיקרובים, זה לא שיש לי יחסים מכאלה קרובים, אתם יודעים, שלום, שלום. אבל יש הרבה יותר ממה שהם בני אדם. זה לא שתחזיק בובות פלאש שלהם. יש לי רק 3 בובות פלאש של מיקרובים. נראה לי שאנחנו בעיקר נפריע, כך שאם הם ירצו לפגוש אותנו, הם עשו לבוא איתנו באיזשהו סוג של מגע. אם הם יכולים להגיע לפה, מה אנחנו כבר יכולים לתרום להם? בובות פרווה? ג'טפק? חומוס? עבדים. מזון. To serve יואב, תמיד אפשר לסמוך על יואב שיראה את הנקודה החיובית. אבל תגידו, זה באמת דוקטור קרני ודוקטור אופר ברח לי שם משפחה שלך, למה זה? יש יותר מדי אופרים, כן נכון, מתוקי, זה כתוב לך. כן, דוקטור. אני רק יודעת לחזור לדברי המחשב, אני לא יודעת לקרוא. הכל בגלל שאני כל הזמן חשבתי על אופר שוורץ, ועולה השאלה למה, אבל לא נענה עליה כרגע. ובכן, דוקטורים נכבדים. האם יכול להיות שיבואו לכאן חייזרים, ישמידו את שני הכוכבים שקרובים אלינו, ואז יברחו? וידלגו עלינו? מה זה את שני הכוכבים הקרובים? לא הבנתי. מאדים ונוגה. שני הכוכבי הלכת... השתן, יש בפרוקסיד לסנטאורי, מה זאת אומרת? למה שהם יעשו את זה? למה שהם יעשו את זה? זו השאלה שלך? אחרי שהם ישמידו את מאדים ונוגה, אז למה שהם... טוב. אוקיי, הוא כאן... התשובה האמיתית היא שהחייזרים שיעשו את זה, זה פשוט הארסים של החלל, נורא מצחיק אותם פשוט. אני באים עם חללית עם מנורות כחולות. יכול להיות שהם באים עם מקדש? אני חושב שבאמת חסר לנו פסיכולוג חייזרים בצוות של החללית. אני אנסה להרגן את זה לתחתית הבאה. ובכן, שאלה נוספת של העורך, המתרגם והאוחר, והכלבלב, רמי שלהבת. מה צריך אסטרונאוט לעשות כדי לאפות אוזני המן, בהנחה על הסבירה שיש לה את כל המצרכים? תנור. לא, אני חושב שזה עוד הרבה, הסיבור מתחיל עוד הרבה לפני התנור. להכין את הבצק זה סיפור. לא, אתה יודע מה? זה אחד הדברים שקריס הדפילד לא הראה לנו אף פעם, איך להשים בצק בחלל. עזוב נשים בצק, להרבב את המילית. כאילו, אתה חושב מה צריכים לעשות בשביל להרבב את המילית? זה מטורף. כל דבר שם זה סיפור. לא, האמת היא שהם מרבבים... אני רוצה לך גרגירי פרק, כמו הקטע בסימפסונס. כן. צריך להחליף את הפילטרים של תחנת החלל בגלל פרק. אבל אני חושב שהתשובה הפשוטה של רמי זה לחזור לכדור הארץ. זה מה שהוא צריך לעשות. האמת היא שמערבבים דברים לפעמים בשביל לאכול או בתוך שקית ניילון פשוט. זה לא כזה מסובך. אבל ליצור בצק זה קצת יותר מה שרק לערבב. אתה חושב שאפשר לערבב דברים בשקית רק בגלל שאף פעם לא הכנת אוזני המן? אני רוצה לראות איך לשים בצק בחלל. אף אחד לא הראה לי את זה, אני דורש לראות את זה. אני אשלח קובלנה לתחנת החלל. שיראו לי איך לראות בצק בחלל. שיהיה את ההתחנת הישראלית הראשונה. דובר ראשון. אוקיי, אני מבקשת. תנו לי לבצע את תפקידי. שאלתו של העורך המתרגם. והאדם הבלתי שפוי, אהוד מימון. בלתי שפוי, כי כאילו כל מי שמכיר אותו יודע את זה. או גוד, יש לו 3 שאלות, הן שלושתן טובות, אז אני מעלה את 3 השאלות ותבחרו על מה אתם עונים. שאלה ראשונה, בהתחשב בכך שגברים הם ממאדים ונשים מנוגה, כל כמה זמן יכולות חלליות היוצאות מעולמות אלה במסלולים חוסרי אנרגיה להיפגש כדי להבטיח את הישרדות המין האנושי? שאלה 2, האם אוריון ישיג אי פעם את הדובה הגדולה? שאלה 3, מאיפה הגיע גזע החייזרים שיצר את גזע החייזרים שיצר את בני אדם מהחלאה של חזירים ושימפנזים? הוא שכח את הלטאות. את הלטאות? צריכות להיות גם לטאות בסיפור הזה, אחרת הוא לא אמין. ובכן, כל כמה זמן צריכות לצאת חלליות ממאדים ובנוגה במסלולים חוצי אנרגיה כדי להיפגש, אין סטאפ. 2 ו-8 חודשים. אבל זה הזמן מכדור הארץ, למעדים, לא? אני סתם אומר. אני חושב שאם הם יצאו במסלולים הרגילים שבהם יוצאים, אז פשוט ההתנגשות ביניהם תהיה כל כך עוצמתית, שיכול להיות כאילו, אנחנו שוב יוצאים לדבר על עיסת אדם, אתה רואה איך זה מוביל לזה תמיד? תמיד! זה פעם שנייה בתוכנית הזו, זה ללא ספק. כן, אני חושב שאני לא אמשיך את זה, אבל אני לא חושב שזו הדרך לגרום להם להיפגש, ומה זה היה? להתחיל או להמשיך את המין האנושי? להבטיח את הישרדות המין האנושי. אני לא חושב שזה יבטיח את הישרדות המין האנושי. אוקיי, אם ככה, האם אוריון... זו התשובה הרשמית שלי. אוקיי, ובכן, אוריון, האם הוא ישיג את הדובה הגדולה? הוא רודף אחריה? הוא לא רודף אחריה. בוודאי שהוא לא ישיג. לא שלא. דובים לא עושים במרדף. רגע, מה? דובים לא עושים מה במרדף? דובים לא צדים במרדף. דובים שמים מלכודות. נכון. אני פתאום... אני עכשיו הבנתי את השאלה שלו. ובכן, לדרל גרגורי, יש הרצאה שקשורה לדובים, זה השם של ההרצאה, איך נכון. להכניס דוב לה, משהו, ואהוד ניסה למצוא דרך להכניס את שמו של דריל גרגורי לכאן. לא ברור לי למה אני אמצא עכשיו על זה. הוא הצליח. הוא הצליח, כן. כל הכבוד, אהוד. תקראו את הספרים של דריל גרגורי, הוא מציע. נכון. אז מאיפה הגיע גזע החזרים שיצר את גזע החזרים שיצר את ההחלאה של שימפנזות בני אדם וההחלאה של חזירים ואת לטאות? מיפולה. זה נשמע נכון, זה קשור לזה שזה קרוב למגידו. יש לזה צלצול האמת, כן. הפולה היא איזפלוזקל. יש לזה ראיות מוצקות. איפה שהוא? מישהו מיפולה? הגענו מאפולה, ולאפולה נחזור. אנחנו לא נעליב את הצופים שלנו מאפולה עכשיו. נכון. לא, אפולה זה אחלה מקום, ויש להם זופי של פלאפל בכניסה. אנחנו, כל תוכנית נעליב מישהו מעיר אחרת. זאת אומרת, זה הרחבה של מסורת. ככה נסניר לנו את כל קהל הצופים בבת אחת, ובצורה שווה. ובכן, אם מדברים על מישהו שהמטרה שלו היא להעליב כל פעם מישהו, את כל הגזע האנושי, אני מחברת פה שתי שאלות. אחת של הסופרת המהוללת, ילדה בית הזכוכית, רוצה לקנות בחנות הסיפורים הקרובה לביתכם, יעל פורמן. האם יש שאלה מדעית אמיתית בתחום החלל שהתשובה עליה 42? בטח. כמה זה 6 כפול 9? עכשיו נותנים לעשות תואר בגיאו פיזיקה. אני חושבת שעשיתי פרקים במתמטיקה. אתם לא קראתם את הספר? רק אני קראתי את הספר, אני לא מבין. אני עדיין זוכר את זה בשבע, אבל... בגלל שבני האדם הם לא הגזע המקורי שהיה אמור לתת את התשובה, אז הם רושמים 6 כפול 9 במקום 6 כפול 7. למעשה, זה לא שבני אדם הם הגזע הלא מקורי שהיה אמור לתת את התשובה, זה מכיוון שהתפתחנו, אף גזע על פני כדור הארץ לא אמור לתת את התשובה, אין כבר נכנסנו לנושא הזה. ובכן, הרי כדור הארץ הוא המחשב הענק שהיה אמור לתת את התשובה, ובני אדם התפתחו בטעות. תתנו ספוילרים לאחד הספרים הכי טובים אי פעם. אני לא יכולה לעשות ספוילרים למדריך הקונספירי. זה לא ספוילר, כי כולם קראו אותו כבר. ספוילר. ספר בין עשרות שנים, לא. לא, וגם ההוביטים מצליחים להגיע בסוף למורדור. מה? איזה מין ספוילרים. אוי, קלן! לא! לא! היי, לא אמרתי אם הם מצליחים עם הטבעת. ובכן, נאדם... יש טבעת בספר? לפחות אחת. לפחות אחת, אופר. ובכן, אני אמשיך. יש מספר טבעות כמעט כמספר המגדלים. אתם בלתי אפשריים. אני פשוט אתן לכם להמשיך לדבר. זה בסדר, אני אחכה. אוקיי. סיימתם? מוזיקת מעליות, בבקשה. קרן, גינה פולניות מאז 2014. הרבה קודם. תוכנית, אנחנו צריכים להפיק פה משהו משמעותי לצופים. יש אשכרה חדשות בחלל, אם אני זוכרת נכון. לא? שבוע, אנחנו מדברים עליהם כל שבוע, ולא כל שבוע פורים. כל שבועיים. ובכן, השאלה של טלש. שאלתו של טלש, המעריץ והאדם, שלא כתב ספר, עדיין, היא, מה הקשר שלנו להיעלמות המטוס המלזי? הקשר שלנו? כן. אני החזרתי אותו למקום שבו מצאתי אותו. אתה מתכוון שהחזרת אותו ללפני 200 שנה? רגע, הוא קשור למכונת הזמן של האגודה? אתם חושפים פה סודות כאלה, מין פעם שמאל. לא נוסע בזמן, לא נוסע בזמן. בסדר, זה לא אומר שאתה לא יכול להחזיר דברים אחרים בזמן. היה סרט ישן על נושאת המטוסים נימיץ. כן. חוזרת בזמן. נכון, למלחמת עולם שנייה או משהו כזה. נכון. כן. ובכן, שאלה מהיוטיוב של יוסי עוזר, שאני חושבת שיצא לנו כבר לצ'וטט אונליין. קראתי לפני כשבוע מאמר על כך שמדענים... היי, רגע, שאלה מהיוטיוב, חברים, יש אנשים שמגיבים לנו ביוטיוב, ואני מצליחה לשים לב לזה תוך כדי התוכנית. קראתי לפני כשבוע מאמר על כך שמדענים טוענים שהיקום עלול לקרוס לתוך עצמו כל רגע, אפילו בשנות חיינו. הקצעקתה. זה הפרצוף הרציני שלי. לא, לא כצעקתה. כן. בטח לא בימי חיינו. למה לא? אתה הולך לראות שזה ממש בזמן. האמת היא, סליחה, לא, זה לא נכון, זה לא נכון, אופר. לכאורה אני די בטוח שאם נחשב את הסיכוי שתהליך קוונטי ספונטני כזה יקרה, הוא יהיה שונה מאפס הסיכוי. זהו. מה זה שוב מכניקת קוונטים, אני רק... זה הקטע של... קוונטים אפשר להסביר הכל. זה הקטע של דעיכת הפרוטונים או משהו כזה? כבר לא זוכר איך זה. עובד שם. יש איזה משהו כזה. זה דעיכת פרוטונים. אני לא בטוח שככה קוראים לזה, אבל... אני באמת לא בטוח. יש דעיכת פרוטונים, יש דבר כזה דעיכת פרוטונים, והייתה שאלה מהקהל לגבי מה זה דעיכת פרוטונים, אז אנחנו נענה בצורה רצינית, אבל אני לא בטוח אם דעיכת פרוטונים קשורה לקריסת היקום. אוקיי. פרוטונים יכולים, תיאורטית, לעבור תהליך שבו הם הופכים לחלקיקים אחרים. הם פעם נחשבו ליציבים, והיום טוענים שהם לא יציבים, אבל זה סיכוי... תהליך הזה אפשרי, אם כי בסיכוי מאוד קטן, וזה דעיכת פרוטון, שבעצם פרוטון יהפוך לחלקיק אחר, לזה קוראים דעיכה. מה? זהו? שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר משהו. זו דעיכת פרוטון, זו דעיכת פרוטון. בועז, זה היה הסבר קצר, פשוט וברור. אתה בטוח שזה אתה? אני הבנתי אותו בסבב הראשון. קרן, אל תזלזלי בו, הוא דוקטור. I know. אני לא מזלזלת בו, אני פשוט בדרך כלל ההסברים שלו מתחילים במשפט שאני מבינה, עוברים למשפט קצת מסובך, אז אני מתרכזת, ואחרי זה זה הופך להיות, Oh my God, יש לי רק 21 שנות לימוד, למה חשבתי שאני אצליח לעקוב אחריו? בסדר, קרן, לא כל יום פורים. סיפור עצוב, סיפור עצוב. מה התחלת להגיד, אופר? אמרתי שלא כל יום פורים. לא, לפני זה, דעיכת פרוטונים. אני לא יודע כלום על דעיכת פרוטונים, אבל דעיכת היקום זה אופציה אחת של עתיד היקום, שהיא כרגע נראית כמו אופציה לא סבירה בהתחשב בנתונים שלנו. כן, אבל גם אם היא תתרחש, אנחנו מדברים על שבועיים לפחות, כאילו... מה זה דעיכת היקום? מה, כאילו היקום שלנו דועך? יש אחד מהפתרונות האפשריים למשוואות שקשורות לזה, זה שכמו שהיקום מתרחב, באיזשהו הוא יעצור את ההתרחבות שלו ויתחיל לקרוס חזרה. זה נקרא ביג קראנץ', זה ההפך מהביג בנג. לא דגמוב. שערות אחרות אומרות שזה קרה כבר הרבה מאוד פעמים בעבר. חשבתי שזה משהו ששללו אותו ברגע שהוכיחו את קבוע האבל וזה שהיקום הולך ומאיץ בהתרחבות שלו וכל זה. קבוע האבל זה עדיין לא נשלל באופן סופי, זה דברים שהם מאוד מסובכים, אני באמת לא מבין אותם עד הסוף, אבל זה לא נשלל באופן מוחלט, זה עדיין אפשרי, אבל זה לא מאוד לא סביר. אז כולנו הולכים למות? וואו! בוודאות כן. במיוחד לאור העובדה שאנחנו לובשים חולצות אדומות. הדברים שקרן מתעסקת בהם יהרגו אותנו הרבה לפני כל דבר אחר. היי, אני היום לא מתעסקת בסרטן שד. שלושה מארבעת חברי הפאנל פה בסיכוי הרבה יותר נמוך יחסית לחברת פאנל אחרת לפתח את זה. אני חושב שעדיין הסיכוי זה יותר גדול מקריסת היקום. אתה כל כך פסימי. בואו נקווה שהיקום יקרוס... או שלא. אני רוצה לבקש... בואו נקווה שהיקום יקרוס. אני רוצה שאופיר יספר לנו למה כוכבים הם בכלל חלולים. כוכבים הם חלולים? או, כן. טוב ששאלת. אני לכבוד פורים החלטתי שכל המקורות המידע, המיינסטרים האלה, כמו מאגר המאמרים ארכיב, אתה יודע, Nature וScience, זה לא אמין, אנחנו צריכים לעבור למקורות מידע אלטרנטיביים, לקבל קצת זה, אז הלכתי לאתר שנקרא ויקסרה, שהוא אתר ששם יש את האמת האמיתית, או הרבה מהאמת, הרבה אמיתויות שונות, בין השאר יש שם, התפרסמו שם חודש שני מאמרים שמתבססים על תיאוריה שנקראת מטמורפוזת כוכבים. והתיאוריה הזאת אומרת שכוכבים מתחילים את חייהם קטנים והם הולכים וגדלים, אבל הם שומרים על אותה מסה ולכן הם נעשים חלולים, ואז באיזשהו שלב הם מתחילים לקרוס חזרה, והם ממשיכים לקרוס ולקטון ולקטון ולקטון ולהיות יותר ויותר סופים, ואז הם הופכים להיות בהתחלה נעשים חומים, ואז... כוכבי לכת גדולים, ואז כוכבי לכת קטנים יותר כמו כדור הארץ, ואז כוכבי לכת עוד יותר קטנים. וזה לא סותר את כל מה שאנחנו רואים? זה לא משנה. לא למי שכתב את המאמר לפחות. אל תערוך את התיאוריה. אוקיי, אני חושב אולי כדאי להבהיר שויקסרה זה... ויקסרה זה הכיתוב ההפוך של ארכיב, וזה אתר שבו מתפרסמות תיאוריות אלטרנטיביות ומאמרים של כל מי שלא הצליח לפרסם בארכיב. כן, כמו אלה ששמים, שקרן שמה בסדר. מי שהבין, הבין. ומי שלא הבין, יופי לכם. ושם יש תיאוריות של אנשים, תיאוריות מאוד מעניינות. לא בהכרח קשורות למציאות. אבל סליחה. זה דבר קצר ומאוד משעשע למי שמבין קצת בתחום. אבל סליחה, אופר, זה שכוכבי לכת חלולים זה לא חדש, זה ידוע הרבה זמן, יש תיאור... הכוכבים הם חלולים. כוכבי לכת הם כבר מלאים כי הם קרסו. הם היו כוכבים ואז הם קרסו בכוכבי לכת. אבל לא עשינו אותו חומר. יש תיעוד! יש תיעוד של החוקר זיין ורן על ירידה לתוך כדור הארץ החלול. סליחה, זה רדיו? הלו, זה רדיו. לא, זה לא, זה אינטרנט. זה בסדר, אתה יכול להגיד דברים כאלה באינטרנט. רגע, ואני גם ראיתי בסרט דקור שהם יורדים לתוך כדור הארץ והוא לא חלול. הזכרת לי, רציתי לשאול את זה שאלה אותי. לא, לא, לא, דקור הוא לא סרט רציני, יואב, אני מבקש. אוקיי, אז אני רוצה, אני חייב... במעבה האדמה. יש לי שאלה מסכמת. חברים, אמנם פורים, אבל עדיין התוכנית נמשכת רק 45 דקות, which is now, אז. מה? עוד לא. אל תגיד לי עוד לא, כי אחרי שנשאר את השאלה שלי, זה ייקח 45 דקות, ואז אתם תפתחו איזה תת דיון, ואז אני אגיד לכם, בצ'אט תפסיקו לדבר כבר, אנחנו מדברים שעה וחצי, ואז אתה תגיד לי, לא, לא, לא, רק עוד שאלה אחת, ואני כבר יודעת איך זה ייגמר. אפשר לשאול את הקהל אם הוא נהנה. בואו נקשיב. החתול נהנה. אגב להקשיב, יש לי משהו לספר בקשר לזה אחר כך. תספר בקשר לזה עכשיו, כי תכף אני אשאל... אוקיי, מצוין. אז אנחנו חוגגים ממש עכשיו 50 שנה לגילוי קרינת הרקע הקוסמית, וזה רציני לגמרי. וקרינת הרקע הקוסמית, מי שלא יודע, נתגלתה במקרה על ידי זוג חוקרים בשם ווילסון ורגע, אני אגיד את שמו בצורה הנכונה, ופנזיאס, שהם ניסו, הם בנו טלסקופ בצורה של אנטנה. הקרן, וניסו לקלוט כל מיני סיגנלים מהחלל החיצון, אבל לא משנה לאן הם הפנו את הטלסקופ שלהם, היה להם רעש באופן קבוע, והם ניסו לברר מאיפה מגיע הרעש הזה, ואז התברר שזה בעצם מגיע מהחלל החיצון, וזו קרינת הרקע הקוסמי. שכחת לתאר את כל התהליך שבו הם היו צריכים לגרד את האנטנה מהשאריות שהיונים השאירו שם? כן, אז רגע, עוד לא הגעתי לזה. אז השנה, אז לכבוד זה, אתר מגזין בשם New Scientist עשה ראיון עם ווילסון, ושאלו אותו כל מיני שאלות, אז בין השאר התברר שהוא, בשביל לגלות, לנסות לברר האם יש סיגנלים חוזרים או משהו רפטטיבי בתוך הרעש הזה, הם המירו את זה מגלי רדיו לגלי קול והקשיבו לזה באוזניות. והוא היום סוחב הקלטה של הרעש הזה אצלו בפלאפון, בסלולרי. זה מאוד מגניב! יש לו... כן, אז כזה... כזה. איליאנס! הם בוקעים לו מהבטן באיזשהו שלב? מה? הם בוקעים לו מהבטן באיזשהו שלב? אני לא יודע, נחכה ונראה. בנוסף שאלו אותו באמת לגבי היונים, כי בין כל שאר הדברים שהם עשו, הם חשבו שאולי הרעש מגיע משאריות שיונים השאירו בזה, אז הם ניסו לגרש את היונים וניסו לנקות את זה, כשהם לא צריכו לגרש את היונים, הם תפסו אותן ושלחו אותן לחובב יונים, הבעיה היא שהוא שחרר אותן, ואז אחרי יומיים הם חזרו לאנטנה. אך, יונים והקטע הזה שלהם שהם חוזרות הביתה. יונים! מעניין אם אפשר לנצל את זה למשהו. וזה היה סוף של היונים. יונים שיש להם פתקים קטנים שהם מקודדים את קרינת רקע הקוסמית. זה גאוני! בריליאנט! בא לרשום פטנט. צופים יקרים, שמעתם את זה לראשונה כאן. רגע, יש לי רעיון יותר טוב. יואב, נכון שמדליקים מדורה, אז יש אשן? מה יקרה אם נחסה בשמיכה נגיד, או זה משהו כזה, וכל פעם נרים אותה? יונה ממש גדולה. את הולכת לצלות את היונים, אני לא מבין, קרן. נמש מביאה ביקורת. What if you build a giant badger? אוקיי, לסיום! ואז אני ולנסלוט נקפוץ החוצה. לסיום! ושימוש! הוא די להפסיק לצטט מהסרטים שאתם אוהבים, אוקיי? כולם יכולים לעשות את זה. מי? אוקיי, אוקיי, הוא לסיום! שיקן! אתה מפריע לי ואתה אפילו לא הקפטן. למעשה, בעל הדרגה הבכירה ביותר פה הוא דוקטור קרני. דוקטור קרני, תגיד לו להיות בשקט. דוקטור? אבל הוא לא מורה. אני רוצה להיכנס לוויכוח הזה ביניכם. לא, בוא, אז התשובה הנכונה הייתה, David Jim, I'm a doctor, not a teacher. Good. מצוין, נכון, אכן. ובכן, חברים וחברות, שזה בעצם רק חברים, כי יעל לא כאן היום. ובכן. כן. לסיום הפאנל, אבקש מכל אחד מכם לספר לנו איך אנחנו הולכים למות. רנצ'ים צנדול. אתם יכולים לבחור גם משהו שיקרה בעוד מיליוני שנים, אנשים שמתעסקים ב... אה, מצוין. כן. בעוד זמן פעוט, כ-250 עד 500 מיליון שנה, עוד הרבה לפני שהשמש תתנפח וענק אדום ותבלע ככל הנראה את כדור הארץ, השמש תהיה מספיק חמה בשביל להדות את כל הימים על פני כדור הארץ ואת האטמוספירה, ובשלב הזה כנראה שכבר לא ישרו אותם. מעולה! תודה רבה לאופר! נקסט. דוקטור? האמת שזו שאלה טובה. לדעתי אנחנו לא הולכים למות, כי החלקיקים שקיבים אותנו ימשיכו להתקיים, ובסופו של דבר יתחברו חזרה ליצור אותנו שוב. אנחנו כאן בשביל לחזור. זה היה מאוד לא מדעי מצדך? לא, זה קוונטים, זה בסדר. נכון. זה קוונטים, זה בסדר. הם ישמרו את המידע, לא לדאוג. תורי! יואב בטח רוצה לסיים, נכון? יש לך מילות סיום וכאלה. לא יודע. מילות סיום, תזכרו אותי לטובה. אבל אני לא הולך למות. כראש המשלחת, אני לא הולך למות, וגם אתם לא, כי כשיגיע לפה הצונמי של הלבה, אני אחסום אותו בגופי, וככה, אני בסדר. תעשה את זה שהוא פוצח. רגע, אני רוצה להבהיר משהו, אני רוצה להבהיר משהו לכל הצופים שעדיין לא הבינו לפי שמות המשפחה שלנו. אנחנו לא מכירים. אוי, לא. קרן משתמשת במה שגרן. אלמה, אלמה, אלמה. אלמה. ספרי לנו איך נמות. מה? ספרי לנו איך אנחנו הולכים למות כולנו. אה, ובכן. אני חושב שאני יודע את התשובה. לא, אתה לא. דבר. אתם יכולים, אתה יכול לתת לי קצת מקוריות? ברור. ובכן, אנחנו נמות ממגפה, לא. ובכן, חברים, אני לא יכולה להגיד לכם בדיוק איך אתם הולכים למות, אבל אני יכולה להבטיח לכם שזה לא יהיה מצחיק. אז אל תעשו את זה. זה לא היה באמת טוב. זה נשמע הרבה יותר טוב בראש שלי. תודה, טוב, תנסו את זה שוב, תנסו את זה. רגע, אני אנסה את זה שוב. אני אנסה את זה שוב, שנייה. יש לי דבר יותר טוב. לא, אני לא, אני מצטערת, אני ממש לא מצחיקה היום, אתם הרבה יותר טובים ממני היום. אני פשוט מתה מוות בימתי כאן, שמישהו יעזור לי. ונמות. תגלגלי גלגול הצלה ו... אני יכולה להזמין מוות במטאור ענק, או ברוס וויליס שבא ואומר לי, פליז דון טיים, או משהו כזה. האמת זה רעיון טוב, אסטרואיד גדול מגיע. שולחים שתי מעברות ברוס וויליס לבין האפלק בשביל לפרק אותו לרסיסים, ואז... הם נכשלים. כי זה לא יעזור. כי זו תוכנית ממש גרועה. ממש גרועה, ממש גרועה. בואו לא נעשה את זה. מצד שני, אין לנו אחת יותר טובה, כאילו אם יגיע אסטרואיד, אין לנו משהו יותר טוב מאשר ברוס וויליס ובן אפלק. זה נכון, כי... זה לא משנה, כי ממילא הדוקטור יגיע להציל אותנו ברגע האחרון. לא, לא. עד שמנהיגי העולם לא יתעשתו ויחליטו לעשות משהו רציני למען דברים כאלה, או כאילו נגד דברים כאלה, אז כאילו אנחנו עבודים. We're all gonna die! Yes, we are. כן, אבל אולי זה יקרה אחרי זמן חיינו, אז כן. יש בהגדרה. זה יקרה אחרי זמן חיינו. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף בשטויות שלנו ושאל שאלות מגניבות. ובנימה אופטימית זו. גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. ואם אתם רוצים להרים את ליל יורי אצלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו או בפייסבוק או ביוטיוב, גם אני מקורית פה, או דרך הבלוג של יואב במסה קריטית, או דרך העמוד של אופר, או בועז, אין לך בלוג ואין לך עמוד, זה ממש בעיה. או דרך הבלום שלי, או דרך העמוד שלי. עכשיו שאתה דוקטור. הגיע הזמן שתפתח, זה מה שכל הדוקטורים עושים. כולם. בקיצור, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ונשמח לסייע לכם ברעיונות, ונשמח לסייע לכם בקישור לאנשים שיכולים לעזור לכם, ונשמח אם נוכל לחגוג את הפיכתנו לגזע שוחר חלל בצורה טובה, ובכל הארץ בצורה מגניבה ועם הרבה אלכוהול, אלא אם כן אתם מתחת לגיל 18, ואז זה לא בריא. או נוהגים. או... אני ראיתי בפייסבוק או ברשת חברתית אחרת שאני מתבייש להגיד את שמה, משהו עם פלוס, מין תמונה כזו שכתוב ש-536 אסטרונאוטים היו עד היום בחלל, 536 אנשים, וזה פחות ממספר הרוצחים הסדרתיים שהורשעו אי פעם בארצות הברית. כן, ילדים, תשאפו להיות אסטרונאוטים ולא רוצחים סדרתיים. זהו, יש לכם סיכוי יותר טוב להיות רוצחים סדרתיים מאשר אסטרונאוטים. שמעתי. יואב, הניסוח של קרן מוצלח יותר, אני מצטער. ובנימה עוצים את זו, תודה רבה שצפיתם, בואו לראות אותנו בעולמות, אתם מוזמנים. תודה רבה לכם. הדף של פייסבוק, וואי! רגע, יואב, אני מבקשת. בימי אפ, סקוטי. או משהו. זה לא עובד, אנחנו נצח נשאר על פני כדור הארץ.